بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذلك من تريكومي منذ رمضان mwaka wa 1446 tulimaliza, walillahi alhamdu wal minna, kikao cha jana, risala tulikuwa tumeanza kuisoma kuanzia mwanzo wa Ramadhani, inazungumzia kuhusu kuzua katika dini iliyokamilika na hatari ya bid'a, khatar al-ibtida' al-ibda' fi kamali shar' wa khatar al-ibtida' ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma mandhuma inayojulikana kama manhajul haq, mandhumatun fi al-aqidati wal akhlaq, li Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, bi sharhi fadilati al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Na natarajia kuwa insha Allah ta'ala, ikhwa, wale ambao watakuwa wakifuatilizia darasa ya hii mandhuma na sharhi yake, kutoa kopi, patikana PDF, mtatoa kopi ili tufuatilizie kwa kiasi cha leo, kesho kutoa kopi. Napendelea niendelee kidogo kuzungumzia faida manhajia yafungamana na maudhui ya bid'a tulomaliza kuizungumzia jana. Ibn al-Wazir rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Awasim wal-Qawasim ana maneno mazuri, asema: ولو أن العلماء رضي الله عنهم تركوا الذب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرا وخافوا حقيرا. من إنه مزور سان. قال: ولو أن العلماء رضي الله عنهم تركوا الذب عن الحق خوفا من كلام الخلق لو كما ونوفيوني رضي الله عنهم وانجواشا كويتتيا حقي وسباب يكوغوبا منينو يا واتو فيومبي لكانوا قد أضاعوا كثيرا وخافوا حقيرا. Kwa kufanya kwao hivyo watakuwa wamepoteza mengi ya kheri na haki, na kuogopa kile kilichokuwa duni kabisa, sababu hofu atakana pelekewe muumba Allah subhanahu wa ta'ala, sio viumbe. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kwa mu'minu kikweli kweli hofu yake aipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah katika mawdhu' hii, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri pia, asema: rahimallahu 'abdan qala bil haqqi wattaba'a al-athar. Allah amrahimu mja aliyesema haki na kufuata nyayo na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, watamassaka bisunna, akashikamana na sunna, waqtada bisalihin, na akawaiga watu wema. Na wema wa kwanza wa kuigwa ni wale wema waliotangulia, salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Asa kupitia hayo, kuna jambo ambalo napenda ndigusie na nitalieleza kwa kulingana na maelezo na maneno ya wanaovioni, si kwa maneno yangu. Kuna hili jambo ambalo mara nyingi tukizungumza kuhusu mambo ya bid'a, wako watu wanaozungumza kuhusu hili jambo la vunja umoja wa Waislamu, nyie hamna mengine ya kusema isipokuwa hayo, wavunjifu, hamtaki Waislamu wawe kitu kimoja. Maneno kama utayasikia watu sana ukiyazungumza, pamoja na kuwa si muhimu sana maneno ya hao watu, sababu wengi wanazungumza maneno kama hayo ni watu ambao hawakusoma. Mtu wa kusoma dini yake haijui, kwa hiyo wazungumza kulingana na vile anavyoona nafsi yake na iwataka kheri. Pengine naona kwa nini aumia, kwa nini watu wasema huyu ni mtu wa bid'a, kaa naye kando na nyote Waislamu, kweni kitu kimoja. Lau kama ingelikuwa dini enda kwa fikra, basi labda pengine yaweza kuwa fikra kama hiyo iweza kuwekwa, lakini dini haiendi hivyo. Hii dini sheria aliyoiweka ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni juu yetu kufuata. Pengine labda swali hili tujiulize, kaifa takunu wahdatu muslimin, ule umoja wa Uislamu upatikana vipi? Kaifa takunu wahdatu muslimin. Hili swali ni muhimu sana, hasa katika asri hii. Kwa wale wasiojua, basi watafahamu insha Allah taala kwa maneno wanaoviona, na kwa wale ambao bado wataka ule umoja ule ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika Qur'an, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun, ule umoja wa watu wasiokuwa na akili, basi ni wale ambao ukiwaona utafikiria wako pamoja, lakini nyoyo zao haziko pamoja. Umoja huo Allah subhanahu wa ta'ala ameuita kuwa ni umoja wa watu wasiotia akili na kufahamu. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Asa hapa, wacha nisome jawabu la al-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, na huu ni mwanachuoni mkubwa ambaye yuko hai leo. Wako ambao ukiwataja unaovyoni kama hawa, basi ni hamna mwingine isipokuwa huyo, hatuletee wako, ni hamna wengine, ni hao tu, hawetuonyeshe wako wapi, tuwasikilize wawe kama mfano wa hawa, tutajie tuonyeshe huyo hapa, kisha utizame atakayetajwa. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فإذا كنا نريد وحدة الكلمة وإجماع الكلمة, كي وسيسي تتاكى وموجة ننولت لي موجة تتاكى تكسانيكي كتك ننو موجة توكي تكي موجة, فلنرجع إلى الأصل الذي وحد بين العرب والعجم وبين الأحرار والعبيد وبين مختلف أجناس البشر, نرجع إلى هذا الذي وحدهم. ikiwa sisi kweli tutaka umoja, basi turudi katika ile asli iliyowafanya kuwa kitu kimoja Waarabu na wasiokuwa Waarabu, waliokuwa huru na watumwa, na watu wa jinsia mbalimbali katika wanadamu, turudi kule tuangalie ni kitu gani kilichokuwa kukusanya wakawa kitu kimoja. Kipi kilichomfanya Salmanul Farisi ambaye ni Mfurs akawa kitu kimoja na Abu Ubaida Amir bin Jarrah, akawa kitu kimoja na Abu Bakr as-Siddiq na Umar al-Khattab? Kipi kilichomfanya Bilal al-Habashi ambaye alikuwa asli yake ni mtumwa, lakini leo tusema Sayyiduna Bilal, kuwa ni bwana wetu Bilal? Kipi kilichomfanya akawa na cheo kikubwa kama hiki, akaheshimiwa katika hii dini, akawa yeye akisimama ni sawasawa na Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum jami'an? Kitu gani kilichowafanya? Kwa turudi kule tuangalie kule nyuma, kitu gani kilichowafanya hao watu wakawa kitu kimoja? Sheikh asema wa huwa madhmunu la ilaha illa Allah. Ukitizama utakuta kuwa kilichowafanya wao kitu kimoja ni la ilaha illa Allah, na yale yaliyomo ndani yake qawlan wa amalan wa i'tiqadan, kwa qaul na matendo na itikadi, yote yanaongea chini ya la ilaha illa Allah. Qala hadhihi an-nasiha lillahi subhanahu wa ta'ala, hii ni nasiha naitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yumkinu an yajtami'a mushrikun ma'a muwahhidin, haiwezekani mshirikina akakusanyika na mtu wa tauhid wakawa kitu kimoja. Ni jambo ambalo haliwezekani. Ni mshirikina aache shirki yake awe mtu wa tauhid, awe kitu kimoja na mtu wa tauhid. Wala jahmi yanfi al-asma'a was-sifat ma'a man yuthbituha, na wala haiwezekani kwa mtu jahmi, jahmi akanusha majina ya Allah, sema Allah hana majina wala hana sifa, kisha awe kitu kimoja na yule ambaye athibitisha majina ya Allah na athibitisha sifa za Allah, hawezi kuwa kitu kimoja. Sheikh asema tena wala shi'i yal'anu as-sahaba wa ya'budu ahla al-bayt ma'a man yuhibbu as-sahabati wa yuthni 'alayhim ma'a man yuhibbu as-sahabata wa yuthni 'alayhim wala ya'budu illa Allah wahdahu. Wala haiwezekani kwa mshia anayewalani masahaba na kuwaabudu ahlul bait akawa sawa huyu akawa kitu kimoja na yule anayewapenda masahaba na kuwasifu masahaba na hamuabudu isipokuwa Allah peke yake, haiwezekani hawa wawili kuwa kitu kimoja hata siku moja. Tena wala yajtami'u sufi au quburi ya'budu Allah bil khurafat wa ibadati al amwat ma'a man ya'budu Allah ala sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Na haiwezekani kuwa kitu kimoja sufi anayeabudu makaburi ambaye amuabudu Allah kwa vitu vya khurafat, mambo ameyatunga tunga kisha akafanya ibada. Ni mshaona ibada zao jamaa, ibada ushaona ibada yafanywa na ngoma. Kuna clip umeona karibuni jamaa wacheza kwenye hizo sherehe zao, wacheza kisha kuna mahali wacheza mpaka wapenduka hivi, kama wapenduka hivi, yani wenda chini apenduka, kisha jamaa simama kama mzuka hivi, angalia huku na huku, kisha afungua meno yake. Sijui kama mshaiona hiyo, mshaona yuangalia huku kama mzuka, ntoa macho kisha ntoa na meno, angalia huku na huku, mshaiona clip ilienea. Halafu kuna sauti ya Sheikh Abul Fadhl ndani akizungumzia kuwa mtu anapokuwa msufi asubuhi, adhuri ikifika ashakuwa mwenda wazimu, na ukiona clip utasema hao wenda wazimu kweli. Kisha watumie hadithi maudhu' udhkurullah hatta yaqulu majnun, mtaje Allah mpaka kuite wenda wazimu, na si kweli. Tumetaja jana vikao vya masahaba viko namna gani na utulivu wanaokuwa nao, kana kwamba ndege wako katika vichwa vyao, utulivu kabisa. Hivi ndio vikao vya dhikri ya masahaba vilivyokuwa, Mtume salama akiwasomesha wamekaa wametulia, utulivu, raha kabisa, tumanina. Kwa hivyo haiwezekani hao wawili kuwa kitu kimoja, anayemwabudu Allah na mambo ya kikhurafi aliyotunga yeye mwenyewe, wa ibadati al-amwat, na kuabudu maiti, hawezi kuwa sawa ma man ya'budu Allah ala sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na yule anayemwabudu Allah katika misingi ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala hizbi, wala hawezi kuwa hizbi mukhalifun limanhaj as-salaf wa ahli as-sunnati wal-jamaa fi luzum as-sam'i wat-ta'ati li wali al-amri bil ma'ruf والانضمام إلى جماعة المسلمين مع من يلتزم بتلك الأحكام الشرعية ولا هيوزكاني وحزبي أني خليف منهج سلف أني وخليف أهل السنة والجماعة كتك كل زميانا وسكريزا وتي فيونغوزي كتك بيما وكجي كسانيا هوا ضدية منهج أهل السنة والجماعة كنيو من أهل السنة ambao wawaambia watu wakusanyike chini ya kiongozi na kumsikiliza na kumtii katika kheri. Hawa na ukhalifu hawa hawawezi kuwa sawasawa na ahlu sunna wanaolazimiana na ahkamu za kisheria, hawawezi kuwa kitu kimoja. Na hapa ndipo palipo na mtihani, hapa ndio mwisho wa nukuu ya maneno Sheikh Al-Fauzan, hapa ndio mwisho wa nukuu katika jambo ambalo mtu wa bid'a hawezi kulificha al-ulfa, wale watu anaokuwa na wao, wale watu anaowapenda. Kwa aweza kuficha kila kitu, bali akatangaza na kudhihirisha kuwa yeye ni katika watu wa sunna. Lakini likija katika suala hili sasa, waje kumuona atangamana na watu ambao wako kinyume na sunna. Sasa vipi madai yako yana kinyume na video unavyofanya? Kwa hata ukasema mara elfu kuwa mimi mtu wa sunna, lakini ukiangalia wewe uko pamoja na watu wa bid'a, hauwezi kuwa mtu wa sunna. Hawi mtu wa sunna hata siku moja, hata ukapiga ukelele. Na ndio hili utaliona kwa hizbiyun sana. Tulikuwa tukiwaambia watu hii manhaji mseto, hii hatari, watu wakiona nyinyi mwaingilia watu, mara mwisho wakawaona wakiungana na makhurafi, michango ikaleta balaa, wakaungana mpaka na mashia. Asa mimi sijui wale wafuasi wao ambao tulikuwa tukisema mwanzo wakitetea, sasa watetea vipi? Sijui, ama labda ingekuwa halali sasa kukaa na makhurafi, kufanya da'wa na wao na mashia, sawa kukaa na wao? Kwa hivyo, kwa sababu hiyo tuasema kuwa umoja huu hauwezekani. Uislamu hukutuelekeza katika umoja huu. Uislamu umetuelekeza wa'tasimu bihablillah. Kwa watu watashikamana katika haki, katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata khawarij pia walikuwa ni Waislamu, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nikiwakuta hao nitawaua kama walivyoangamizwa Adi, la aqtulannahum katla Aad. Na ni Waislamu, alikuwa pinga umoja wa wale watu wa bid'a, na bid'a yao mbovu ya kukufurisha Waislamu, ya kuua Waislamu. Almuhim, hata kuchukua ilmu kwao ahlul bid'a ni jambo ambalo wanaovioni walizungumza kwa maneno makali sana. Na hapa nitapamalizia hapa na maneno ya Sheikh Rabia حفظه الله تعالى. الشيخ ربيع يمنا وشوني مكبوة كتك ونوفيون ومملكة أمباي عمري واكي سسيفي ومبيتا مياكا تسيني سنن سينا تانو أكاربيا مياكا ميا يكو حاي بكثس مدينة. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى تنغو هو كتك ميتا كواني ميبا وكو كأهل البدع سابو. Ukisoma vitabu vyake hakuna takriban makundi yote haya aliwafedhesha na kuweka wazi manhaji zao. Hasa katika watu ambao ahlul bid'a wakitajiwa, mfano wake ni kama lile jini limesomewa aya zile za kuchoma zile za ruqya, basi ni Sheikh Rabia. Wewe ukitaka kumvumbua huu ni hizbi, mtajie Sheikh Rabia, msikilize atasema nini. Akianza yule wajua, kimbia hapo mahali. haiwezekani kuwa mtu wa sunna kisha wazungumze vibaya wanaovioni wa sunna. Ama ukamtajia Sheikh Al-Fauzan kamzungumza vibaya, ndio yale maneno ya salaf kule, kuwa ukimsikia mtu amzungumza fulani na fulani na fulani katika wanaovioni wa sunna, basi jua huyo si mtu wa sunna. Kwa hiyo waweza kuja na shuba akakwambia, ah, lakini kwani yeye ndio qala Allah qala rasul? Ha, si qala Allah wala si qala rasul, yeye mwanachuoni wa sunna. Na mtu wa sunna siku zote awapenda wanaovioni wa sunna. Katika alama za mtu wa sunna ni kuwa awapenda wanaovioni wa sunna. Asa wewe ukiwachukia wanaovioni wa sunna maana yake nini? Sheikh Rabia asema al-jahlu afdalu min akhdhi al-ilmi an ahli al-bid'ah, ujinga ni bora kuliko kuchukua ilmu kwa watu wa bid'ah. La yutlabu al-ilmu minhum, ilmu haitafutwi kwao. Wala yutlabu alayhim, wala mtu asikae chini yao kutafuta ilmu. Fa wallahi la an yabqa jahilan salim al-aqli, mtu abakie ni mjinga kweli katika dini yake lakini akili yake iko salama. Wajua kwa akili salama, yani akili yako salama, ukiambiwa kwa mfano itwa nini ile samai ndawa ya ukimwi, wamtizama ile mtu hivi nini dawa ya ukimwi, wewe usinifanye mjinga, akili yako iko salama. Unaona, kuna mwingine yawezekana huyo ashafanywa mwenda wazimu sababu ya kukaa chini yao. Ukimsikia mtu akwambia kuwa fulani bwana amehifadhi Qur'ani yote kwa mwaka mmoja tu, alikuwa akisoma kwa maiti fulani kwenye kaburi lake kila siku usiku usiku kwenda kusoma, kisha akitoka afuatwa na nuru mpaka nyumbani. Mwenye akili salama akiangalia tu hivi atamuuliza, na kaburi la Imam Bukhari liko wapi? Nikaenda nikasome kwa kihadithi. Ama muulize si maswahaba wangelikwenda kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapatana matatizo, wende wamuulize maswali awajibu. Au sasa hivi si kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam najulikana liko wapi? Mbona watu waende pale waulize maswali? Sasa wewe mwenye akili salama hata kama ukusoma, lakini wajua hapa mimi nataka kupigwa chenga hapo. Kwa hivyo wakataa, hukubali kudanganywa katika dini yako. Lakini ukienda ukikaa chini ya watu wa bid'ah, basi akili yako itakuwa kama imerengwa, kama sihiri mfanyiwa. Utaambiwa chochote wewe utakubali. Hasa ndio pale wasema kuna fulani ni wali yule. Yule haswali msikitini na jamaa. Haswali wapi? Asema yule swala zake zote swali haram, na yuko Kenya mfano. Aswali haram. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah alimweleza haya maneno Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahmatullahi alayhim jami'an. Amwambia kule kwetu, na yeye wakati ule hajajua sunna kisawa sawa, asema kule kwetu Ethiopia kuna mawali huwa wao ikifika time ya swala yofunikwa na bedsheet lile, kisha fanya brrr, yani wenda zake haram kuswali, kisha akitulia ashatoka kuswali haram. Anaswali jamaa haram. Sisi tunaenda msikitini hapo toswali, yeye waswali wapi? Haram. Asema Sheikh Saadi akacheka akacheka. Hodi sasa ocheka ocheka nini? Asema nyi Waafrika mna taabu sana. Amwambia hivi antumul afariqa, nyi Waafrika bwana. Sasa nikuulize swali, hiyo time ya swala hapo kwenu ndio hiyo time ya haram swala? Fi nafsi alwaqt. Yaani wakati nyi mwaswali asri ndio haram swala asri, wakati Allahu akbar nyi Allahu akbar. Mbona akili yenu hivi, mkubali vipi nyi bwana kiwadanganya namna hiyo? Lakini kwa sababu walikuwa wakisoma chini yao walikuwa wakiona ni wa kweli, kumbe jamaa haswali. Alafu ile daraja aliyofika, wewe huwezi kufika mwanafunzi mpaka labda afe, ile daraja yeye peke yake afika ya kwa yeye aweza kuswali haram wakati yuko Ethiopia na jamaa wakiamini. Ndio shekhe hapa asema mtu kubakia mjinga katika dini lakini akili yake iko salama ni bora kuliko kwenda kusoma pahali atafanywa zaidi ya mjinga. Kwa nini? Sema والفطرة والقلب أو سلامة فيها كفطرة ياكي نموي واكي سليم العقل والفطرة والقلب خير له من أن يتعلم من صاحب الهوى فتفسد عقيدته ويفسد منهجه نبورو بكي سلامة كفطرة ياكو ناكيل ياكو نموي واكو kuliko uende ukasome chini ya mtu wa bid'a sahib hawa itikadi yako ikachafuka na kuharibika na mfumo wako wa dini ukaharibika kabisa. Afadhali mtu abaki mjinga kuliko kwenda kusoma kwa watu wa bid'a. Hatari sana. Wanaovione ukafikia mpaka kusema hivyo kuonyesha ile hatari ya kuwa karibu na watu hawa. Wallahu musta'an. Kwa haya maneno tuyazungumzi sisi yule ana chuki zake ndio yozungumza la haya ni maneno ambayo yazungumzwa na ulama wakatutahadharisha ili tusiende tukafanya nini tukapotezwa tusiende tukapinda kwa hame kusudia leo kuyagusia kidogo pengine yataongezea katika yale tuliyosoma katika hizi siku kumi za mwanzo zote kuhusu bid'a na hatari ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr insha Allah ta'ala. Kuanzia kikao kitakachokuja moja kwa moja tutaanza kusoma manzuma ya manhajul haq sharh al-Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.